كذبت قوم نوح المرسلين قوم يا نوح وليكذبش متومه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون alipoambia ndugu yao Nuhu je amchi Mungu inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu fattaqullaha wa atiyun basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitini mimi wama أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نسكتكيني جويا كي أجيرا واني أجيرا وانغو هاوكو إلا كمولا مليزي ووالي موينغو ووتي فاتقوا الله وأطيعون بس مچيني مونيزي مونغو ننطيني ميمي قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وكسما يه تكواميني ويوي حالي وناوكفواتني واتو وچيني قال وما علمي بما كانوا يعملون أكسما نيجواجي وليكوا كيفانيا إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون حسابو ياو هايكو إلا كوا مولا واو مليزي laiti mngelitambua wama ana bitaridil mu'minin wala mimi si wa kuwafukuza waumini in ana illa nadhirun mubin mimi si chochote ila ni muonyaji wa dhahir shahir qalu la illam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin wakasema ikiwa huachi ewe nuhu bila shaka utapigwa mawe qala rabbi inna qaumi kadhabun akasema mola wangu mlezi hakika watu wangu wamenikanusha فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين بس حكومه بين yangu na wao kwa hukumu yako na uniokoe mimi na walio pamoja nami waumini فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون Kwa hivyo tukamwokoa yeye na waliokuwa pamoja naye katika merikebu iliyosheheni. Thumma aghraqna ba'du al-baqin. Kisha tukawazamisha baadaye waliobakia. Inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Hakika katika haya ipo ishara lakini si wengi wao waliokuwa waumini. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نَحَقِقَ مُلَا وَاكُمْ لَيْزِ دِيَيَيَيَ مُنْيَ نْغُوفُ مُنْيَ كُرِهَيْمُ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na Mwenyezi Mungu ametaja habari za Nuhu kwa kauli yake, kaumu ya Nuhu ili ukanusha utume wake, wakamrudishia mwenyewe. Kwa kitendo hicho, ikawa wamewakadhibisha mitume wote wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa wito wao ni mmoja katika asili yake na lengo lake. Waliukanusha utume huu, pale alipowaambia ndugu yao Nuhu, ndugu kwa mahusiano ya nasaba si kwa dini, akiwatahadharisha, hamumchi Mwenyezi Mungu mkacha kuabudu wenginewe, hakika mimi ni mtume, nimetumwa kwenu ni kuongoeni kwenye njia ya uongofu, na ni mwaminifu wa kufikisha huu ujumbe. Basi mhofuni Mwenyezi Mungu na fuateni amri yangu katika hayo ninayokuitieni kwayo ya kumwamini Mwenyezi Mungu wa pekee na kumtii. Na wala sitaki kwenu ujira kwa ajili ya inayokupeni ya nasaha na wito, na sina malipo ila kwa mwenye kuwaumba viumbe wote aliyemiliki mambo yao. Basi tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu na fuateni nayo kuamrisheni. Watu wa Nuhu huku wakiukataa wito wake walisema, hatutokuwa na imani nawe maadamu wanakufuata watu duni kabisa wasiokuwa na hadhi wala mali. Nuhu akasema, kitu gani cha kunijufia uchache wa hadhi yao na mali yao, nitakacho mimi kwao ni imani yao bila ya kutafuta kuzijua kazi zao. Hapana wakualipa kwa vitendo vyao na kazi zao ila Mola wangu mlezi, kwani yeye ndiye anayajua vyema ya undani wao, kama nyinyi ni watu watambuzi mkanitambua hayo. Wala mimi siyo kuwafukuza watu wanaoamini wito wangu vyovyote itavyokuwa hali yao ya ufakiri au tajiri, kwa sababu ati ya kukubalieni nyinyi kwa mtakalo ili ndiyo mpate kuniamini. Mimi si chochote ila ni mtume niliyetoka kwa Mwenyezi Mungu kuwaonya waliowajibikiwa kwa onyo lililo wazi, kwa ushahidi wa kutenganisha baina ya kweli na uongo bila farka yoyote baina ya mtukufu na mnyonge. Basi vipi itanifalia mimi kuwafukuza waumini kwa sababu ya ufakiri wao? Wakasema, ewe Nuhu, ikiwa hutoacha huu wito wako, basi jua yakini tutakupopoa mawe, yaani wanakusudia kwa haya kumtishia kumua. Nuhu kuonyesha kushikilia watu wake kukadhibisha wito wake alisema, ewe Mola wangu mlezi, hakika watu wangu wamenikanusha kuthibitisha kuwa wanastahiki mapizo yake. Basi tuhukumie baina yangu na wao kwa hukumu ya kuangamiza wanaopinga upweke wako, na wakamthibitisha mtume wako, nani okoe mimi na waumini walio pamoja nami na adhabu ya wasi wao. Ndiyo hivyo tukamokoa yeye pamoja na walioamini katika safina iliyopakia pomoni wao hao pamoja na mahitaji yao kwa kuitikia dua yake. Baada ya kuokoka kwa Nuhu na walioamini, Mwenyezi Mungu aliwazamisha waliobaki katika kaumu ya Nuhu waliokuwa hawakuamini. Hakika katika aliyosimuliwa na Qur'ani juu ya habari za Nuhu ni hoja ya kuthibitisha ukweli wa mitume na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na katika watu waliosomewa hadithi hizi si wengi walioamini. Na hakika Mola wako mlezi ndiye yeye mwenye nguvu za kumuadhibu kila jabari mwenye inda, mwenye kuwanemesha wacha Mungu kwa kila namna fadhila.